program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 grudnia, jest 14. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Podnieść standard życia Polaków to cel premiera Morawieckiego. Ważne też jest bezpieczeństwo, mówi nowy szef rządu. Generał Kraszewski odwołał się w sprawie decyzji SKW. Służba kontrwywiadu wojskowego cofnęła mu dostęp do informacji niejawnych. Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegają przed kryptowalutami. Za 2 godziny expose premiera, jutro głosowanie nad wotum zaufania dla gabinetu Mateusza Morawieckiego. Skład rządu się nie zmienił, przynajmniej na razie. Jeśli dojdzie do zmian, to dopiero w styczniu. Dziś premier ma mówić o planach biało-czerwonej drużyny, zdradza marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Mamy program bardzo wyraźny. To jest naszymi filarami to rodzina, praca, zdrowie, mieszkanie. I pan premier o tym mówił. Wczoraj nie mówił o zdrowiu, ale wiem, że będzie mówił. Dziennikarze spekulowali wcześniej nad zmianami w nowym gabinecie. Mówiło się, że na przykład Witolda Waszczykowskiego w fotelu szefa MSZ-u ma zastąpić prezydencki minister Krzysztof Szczerski. W związku z tym, że zmiany nie ma, to jak uważa Adam Szłapka z Nowoczesnej, konflikty będą się mnożyć. Będziemy mieli do czynienia z ostrym konfliktem między ministrem Macierewiczem a prezydentem Andrzejem Dudą i nadal osoba, która konstytucyjnie jest odpowiedzialna za nasze bezpieczeństwo i obronę narodową, będzie się zajmowała zbieraniem teczek na pracowników Prawa i Sprawiedliwości, na członków rządu i na współpracowników pana prezydenta. W wywiadzie dla Gazety Polskiej, który ukaże się jutro, premier Mateusz Morawiecki mówi o swoich priorytetach. To stałe podnoszenie standardu życia rodzin połączone z bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym, tak by w perspektywie 10-15 lat zwykłą polską rodzinę było stać na to samo, co przeciętną rodzinę z zachodu. Celem będzie też szybszy rozwój budownictwa mieszkaniowego i poprawa warunków dla naszych firm, między innymi poprzez tworzenie impulsów do rozwoju innowacji czy wsparcie eksportu dla polskich marek na rynkach zagranicznych. Pytany, czy planuje łączenie lub dzielenie ministerstw, mówił, że nie widzi powodów do podejmowania rewolucyjnych działań. Oczywiście w dłuższej perspektywie są możliwe pewne korekty, ale te decyzje zapadną już po nowym roku, dodał. Mniejszy jest bilans rannych w eksplozji w terminalu gazowym pod Wiedniem. Wcześniej informowano o 60 osobach, które ucierpiały. Teraz 18. Niestety jest jedna ofiara śmiertelna. Temat działań w Puszczy Białowieskiej pod lupą Unijnego Trybunału Sprawiedliwości zajmował się zarzutami Komisji Europejskiej. Bruksela uważa, że Warszawa, zezwalając na wycinkę, złamała unijne dyrektywy siedliskową i ptasią. Zarzuty odpierał minister środowiska Jan Szyszko, który zapewniał po rozprawie, że ze spokojem oczekuje na werdykt. Działamy zgodnie z prawem, z pełną znajomością dyrektywy ptasiej, dyrektywy habitatowej, z pełną znajomością, co to jest Puszcza Białowieska i równocześnie dysponujemy danymi. Spór o Puszczę Białowieską zaostrzył się w ubiegłym roku, gdy minister podpisał aneks do planu urządzenia lasu, który zakładał 3-krotne zwiększenie cięć. Ministerstwo tłumaczyło, że wycinka jest konieczna, by powstrzymać inwazję kornika drukarza oraz po to, by chronić turystów. Pod koniec lipca Trybunał wydał wstępną decyzję o wstrzymaniu wszelkich prac na terenie Puszczy. Decyzja została w listopadzie podtrzymana, a sędziowie zastrzegli, że jeśli argumenty strony polskiej nie przekonają Komisji Europejskiej, to będzie ona mogła nałożyć na nas kary w wysokości 100 000 euro dziennie. Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegają przed kryptowalutami. Maciej Antys z NBP mówi, że zakup może się wiązać ze stratami. Możemy paść ofiarą cyberataku, możemy paść ofiarą jakiegoś włamania, może okazać się, że jest to jakaś potencjalna piramida finansowa, a także możemy nieświadomie wziąć udział w jakiejś działalności związanej z przestępstwem. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.uważajnakryptowaluty.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na zachodzie i północy przelotne opady deszczu, wietrznie od 6 do 12 stopni, wieczorem i w nocy pochmurno z przejaśnieniami, lokalnie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu, na północy i w centrum porywisty wiatr i od minus 2 stopni na Podhalu do minus 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim, plus 1 w centrum, plus 2 na wschodzie. Jutro chłodniej niż dziś, w Augustowie 2 stopnie, w Szczecinie i Warszawie 5, w Rzeszowie i we Wrocławiu 6 stopni, pochmurno, a na północy i wschodzie niewielkie opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na wybrzeżu wietrznie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Hold on. coś mi się wydaje, Aniu, że pobiliśmy rekord wszechczasów. Jeśli chodzi o poprawne odpowiedzi. Prawda? Tak. Zwyczajnie patrzę i nie wierzę moim pięknym oczom, bo wysyp listów i w sumie większość prawidłowych, no są warianty, na przykład czy chodzi o smog, ale w sumie smog to też jest coś, co zmienia ilość światła w otoczeniu. Możemy powiedzieć, że ciemność zapanowała w naszych skrzynkach pocztowych. O, to prawie poetycko zrobiłaś. To tylko inspiracja tym, co piszą do nas słuchacze. No i rzeczywiście taki jest temat, prawda? Ciemność. No bo wiadomo, taka pora roku. Jakkolwiek będziemy to rozumieć. A to, że jesteśmy w tym wszystkim nadzwyczajnie poetyccy i wrażliwi i tak dalej, to jest oczywiste. To wzmaga wartość tej audycji tylko. No więc właśnie, ciemność, proszę państwa. Ania zaczęła łatwym, ale świetnym kawałkiem Manamu. Natomiast ja oczywiście też będę jako pilny uczeń starał się dokładnie wypełniać zadanie, które ten temat stawia przed nami. No i pomyślałem sobie, że skoro ciemno, to znaczy, że nie ma słońca. Też tak sobie dzisiaj pomyślałam. No i ciekawe, później. Czy zderzyliśmy się tą samą piosenką, ale ja mam to szczęście, że już ją w tej chwili wypuszczam w eter. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, I wonder this time where he's gone. Wonder how long he's gonna stay. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home. Anytime he goes away. Oczywiście niezapomniana Ewa Cassidy o której radzę nie zapominać, bo choć nie ma jej wśród nas, to te piosenki pokazują, jak można mistrzowsko zaśpiewać czyjś przebój i no, i po prostu trzeba tego słuchać. To taka moja prywatna uwaga. Aniu, ciemność. Ciemność zainspirowana tym, co za oknem, tym, że dzień krótki. No to taka ciemność, że słoneczko nam się chowa i... Ale jest też ciemność, kiedy zawodzi technika i współczesność. Bo oczywiście z ciemnością sobie dzisiaj radzimy. Pstryk i mamy światło, jest jasno. Pamiętam, nie, ty nie pamiętasz, że za młoda jesteś. Siedzi w ścianie taki pstryczek, mały pstryczek, elektryczek. Jak tym pstryczkiem zrobisz pstryk, to się światło robi w mig. Lepiej nie opowiadać było tego wierszyka mieszkańcom Montrealu chyba w 1998 roku, kiedy przez tydzień nie mieli energii elektrycznej. Pstryczki nie działały. Przez cały długi tydzień. I to zainspirowało piosenkę, która przed nami. napisała Pola, która jest tuż po ważnym wydarzeniu w swoim życiu. Mam nadzieję, że efekt jest lepszy niż miał być. Mówię tajemniczo, bo to są sprawy, myślę, prywatne. Ale konkluzja jest taka, że Pola jest zadowolona z piosenek, które nadajemy. I to bardzo przyjemnie usłyszeć, przeczytać. Natomiast teraz, nie wiem jak Pola, ale Ania będzie zadowolona, bo to jest w pewnym sensie prezent dla ciebie. O! Bo wiem o twojej wielkiej miłości dla twórcy tego utworu. Natomiast wykonanie będzie, jak to ja zwykle kombinuję, trochę inne, a do tego zamieszany w nie będzie Richie Blackmore. Nie wiem, czy te wersje... Ale to miał być prezent. To jest prezent. Richie... Nie bój się tego Blackmora. Okay. Posłuchaj i zobaczysz. A ciemność? Oczywiście, no bo w kosmosie jest ciemno. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills. Put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown. Engines on. Check ignition. And may God's love be with you. Lift off. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know who's shirts you wear. Now it's time to leave the capsule, if you dare. This is Major Tom of Ground Control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom. Your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I floating around my tin can? Far above the moon. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. znuciła Ania przez cały utwór, czyli jednak siła piosenki, choć nie w oryginalnym wykonaniu, działa. Dziękuję za ten prezent i jedyne, co mogę zrobić, to odwdzięczyć się prezentem. O. Bo oboje lubimy zespół Morfin. O tak. O tak. No a kiedy jest ciemno? Nocą. The night. Outside my door, here I stand, I'm all alone. Drive me down the pitch black road. Lila, you're my only home, and I can't make it on my own. You're a bedtime story, the one that keeps the curtains closed. And I hope you're waiting for me, cause I can't make it on. Yeah, the paint can't fall off the wall, the door that slams at the end of the night. No tak, no ja mam takie punkty pewnej słabości, nawet jak jest gorszy utwór, a ten nie był gorszy, podkreślam, w wykonaniu Morfin, to jestem zadowolony. Co do zadowolenia mojej partnerki z tej audycji, to teraz nie jestem pewien, ale ty zainspirowałaś mnie, jeśli chodzi o wybór kolejnej piosenki. Oczywiście, to zawsze jest wina kobiety, oczywiście. No posłuchaj, jeżeli przedstawiasz w audycji, której tematem naczelnym jest ciemność, utwór Night, to jest chyba logiczne, że ja sięgam po utwór, który to, że jest night, czyli noc, podkreśla i że do tej północy już niewiele zostało.